to tu chciał wygranej noce nieprzespane. Coś o tym wiem, powroty nad ranem, listy niewysłane, w twoim sercu zamek, zamieć śnieg. Od zapętlonych myśli uciec chcesz, ale nie wiesz dokąd biec. Tak bardzo chciałbym wiedzieć, co ci jest i czy zrozumiesz w końcu, że nie zawsze wszystko musi udać się. Gdy patrzę tak na ciebie, widzę gniew. We włosy masz pleciony cały stres. Artysta Bardim, czyli Na Zawsze Wszystko. To jest ta piosenka, która już za nami w Trójce w ramach Coś Mi Świta. Do szóstej oczywiście ten program na antenie i też do szóstej będziemy sprawdzać na przykład prognozę pogody. I to, co dowiadujemy się, to, czego dowiadujemy się z tego komunikatu, który przysłali synoptycy, to to, że zachmurzenie mało umiarkowane, miejscami zwłaszcza na północy i południu, okresami duże i tam przelotne opady deszczu oraz burze lokalnie z opadami gradu. Suma opadów w czasie burz od do 15 mm. Jedynie na południowym wschodzie oraz obszary podgórskie tutaj do 40 mm. Na termometrach od 23 stopni na północy, 29 w centrum do 31 na południowym wschodzie. Jedynie nad samym morzem chłodniej od 19 do 21 stopni Celsjusza. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1015 hektopaskali i ciśnienie będzie się wahać, co oczywiście może wpływać na nasze samopoczucie. Więc albo kawa, lub herbata, w zależności co ma taką moc dodawania energii w indywidualnych przypadkach, to będziemy polecać. Sprawdziłem dzisiaj w kalendarzu święta nietypowe. Dziś między innymi dzień bez telefonu komórkowego. Ciekawe, czy jesteśmy sobie w stanie wyobrazić taki dzień i faktycznie go przeżyć bez sięgania po komórkę. Chociaż tu można wprowadzić takie rozróżnienie. Co telefon komórkowy to jedno, a smartfon to drugie. Faktycznie te telefony i te urządzenia zmieniały się na przestrzeni ostatnich lat. Światowy Dzień Umiejętności Młodzieży to również jest dzień, o którym warto pamiętać. No i jeszcze imieniny. Dzisiaj Anna, Atanazy, Bonaventura, Cyriak, Cyriaka, Daniel, Dawid, Dawida, Ignacy, Roxana, Włodzimierz i Włodzimir świętują swoje imieniny, więc wszystkiego najlepszego od Trójki. eyes as they move into view. Shadows outside the station, my heart is breaking. Nothing that I can do. And there's no love in the city waiting for you. Michelle Pfeiffer that you've ever seen. Oh, lady, running down to the river. 16 minut po czwartej. Dzisiaj mamy poniedziałek, 196 dzień 2024 roku. Słońce wzejdzie dzisiaj o 4:32, a zajdzie o godzinie 20:50. Imieniny oczywiście Daniel, Dawida i Dawid, i Anna, i Atanazy, i Ignacy, i Roxana, i Włodzimierz dzisiaj je świętują. O tym już zdążyłem powiedzieć, ale też co może przynieść ten dzień, 15 dzień lipca. No to między innymi pod patronatem marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy Błońskiej w poniedziałek odbędzie się sesja obywatelska Parlamentu Seniorów, czyli OPS. To takie ogólnopolskie przedstawicielstwo osób starszych, do którego zadań należy m.in. rekomendowanie rządowi rozwiązań prawnych i organizacyjnych poprawiających sytuację osób starszych. Więc bardzo ważne wydarzenie dzisiaj w polskim parlamencie. Za granicą, w USA trwa dochodzenie po zamachu na byłego prezydenta USA, ale także na kandydata na prezydenta Donalda Trumpa, dokonanego w czasie wiecu wyborczego w Pensylwanii. Wczoraj te dramatyczne obrazy do nas dotarły. A co w świecie sportu? O godzinie 15 w siedzibie PKOL odbędzie się uroczyste ogłoszenie składu polskiej reprezentacji olimpijskiej na Igrzyska w Paryżu. W niedzielę wszystkie nazwiska oficjalne, oficjalnie już do MKOL i organizatorów imprezy zgłosił w stolicy Francji szef polskiej misji olimpijskiej Tomasz Majewski, a w ekipie znajdzie się ponad 200 sportowców. Najliczniejszą grupę ponad 60 osób tworzyć będą lekkoatleci. W grach zespołowych biało-czerwoni wystąpią w siatkówce kobiet, a także mężczyzn. Przypominamy o tej wodorowej wyprawie Dariusza Urbanowicza, który również w tym tygodniu relacjonować będzie swoją wyprawę do Paryża na Igrzyska Olimpijskie, ale również no właśnie te doniesienia związane z tym, co przed nami, czyli kolejne Igrzyska Olimpijskie, które rozpoczną się 26 lipca i potrwają do 11 sierpnia. Jeżeli chodzi o muzykę, to Childish Gambino już teraz, Feels Like Summer, a potem Oxford Drama, Other Side. Na zegarze 18 minut po czwartej. kiedyś to było. 26 minut po czwartej, no to zaglądamy do kalendarium. W 1410 roku Wielka Wojna, czyli pod Grunwaldem, Krzyżacy ponieśli klęskę w bitwie z armią polsko-litewską pod wodzą króla Władysława II Jagiełły, czyli bitwa pod Grunwaldem 15 dnia lipca się wydarzyła. Oczywiście wydarzyły się całkiem duże obchody kolejnej rocznicy, łącznie z słynną rekonstrukcją, która ma miejsce właściwie co roku na polach grunwaldzkich w ten ostatni weekend. Bardzo dużo się działo i na pewno dużo też wspomnień wiele osób ma, bo to jest takie wydarzenie, które robi ogromne wrażenie. W 1864 roku Alfred Nobel otrzymał patent na nitroglicerynę, a w 1869 roku opatentowano margarynę. W 1903 roku wielka powódź we Wrocławiu miała miejsce, a w 1910 roku z okazji 500. rocznicy bitwy pod Grunwaldem w Krakowie został odsłonięty, ufundowany przez Ignacego Jana Paderewskiego pomnik grunwaldzki, co stało się okazją do wielkiej manifestacji patriotycznej. W czasie uroczystości po raz pierwszy wykonano publicznie rotę z tekstem Marii Konopnickiej i muzyką Feliksa Nowowińskiego. Mamy jeszcze jedno wydarzenie z roku 1933. Amerykański pilot Wiley Post wystartował samolotem Lockheed Vega. Pierwszy udany lot dookoła świata, zakończony 22 lipca, a w 1945 roku 15 lipca założono klub piłkarski 100 mil Olsztyn i również klub sportowy Warmia Olsztyn, także słuchaczy z województwa warmińsko-mazurskiego i z Olsztyna pozdrawiamy. Never yours, but it's some. Trójka. Za 23 minuty godzina 5. Stevie Nicks już za nami, czyli jeden z tych niezapomnianych głosów Fleetwood Mac, ale też kariera solowa. No i właśnie w wersji solowej usłyszeliśmy przed chwilą w piosence ten niesamowity głos. Wróćmy do naszego kalendarium. Zakończyliśmy na informacji sportowej. No to teraz kwestia wynalazczości ludzkiej, innowacyjności, ale też inwencji twórczej. Rok 1954 w Reston w stanie Waszyngton dokonano oblotu pierwszego komercyjnego amerykańskiego odrzutowca pasażerskiego Boeing 707. W 1960 roku z kolei w Łodzi odbył się pierwszy publiczny pokaz filmu historycznego Krzyżacy. Jak łatwo się domyślić, według powieści Henryka Sienkiewicza i w reżyserii Aleksandra Forda, to była taka super produkcja jak na ówczesne lata. Oficjalna premiera filmu miała miejsce 2 września. W 1963 roku we Wrocławiu ogłoszono stan pogotowia w związku z wybuchem epidemii ospy prawdziwej, a w 1986 roku oblatono prototyp samolotu PZL M26 Iskierka. W 1988 roku premiera filmu sensacyjnego Szklana pułapka w reżyserii Johna McTiernana miała miejsce, a 15 lipca w 1987 roku Sejm PRL przyjął ustawę o Rzeczniku Praw Obywatelskich. W ramach kalendarium mamy jeszcze dwie daty. Rok 1988 w Warszawie rozpoczął się szczyt Układu Warszawskiego, a w 1995 roku w Czymanowie koło Wejherowa rozpoczął się pierwszy historyczny przystanek Woodstock. Za 22 minuty 5 Jordan Rakey i Flowers to przed nami. Twice now I know it could. When I looked into your eyes, for the first time I had seen the better half of me. Now I say to which I need. like wasting your heart, you said ready. Cause all my life I waited to fill my days with your hours. Cause time in a world that's ours felt worth it to plant all the flowers. Cause all my days I'd spend all alone when up and it left me. My patience had finally left me. By the grace of your heart, you said ready. Za 14 minut piąta. No przede wszystkim dwa takie tematy, które dominują rano w portalach internetowych. No to oczywiście temat zamachu na Donalda Trumpa, ale też euro, które już za nami. Zakrwawiony Trump z gestem walki, punkt zwrotny kampanii w USA. Dzisiaj na łamach polskiego Radio 24.pl taki oto tekst można znaleźć. Nie chodzi tylko o sam zamach, ale też o to, jak zachował się Donald Trump. Bojowa postawa, gesty wyrażające wolę walki do zwycięstwa i rzucenie wyzwania na tle powiewającej amerykańskiej flagi. To taki wyrazisty, mocny obraz. Sposób, w jaki zachował się zakrwawiony Donald Trump, sprowadzany z podium po zamachu zmienia bieg kampanii. Tak powiedziała portalowi Polskie Radio 24.pl. No i jedna z osób, która dosyć dobrze orientuje się w kwestiach polityki, dr Grzegorz Kostrzewa-Zorbas, dodał, że trwa śledztwo w sprawie tego, czy zamachowiec działał sam. No i taką obszerną analizę można znaleźć na Polskie Radio 24.pl pośród oczywiście wielu innych artykułów związanych z tą sytuacją, która miała miejsce w weekend w Stanach Zjednoczonych. Ale też redaktorom nie umknęło to, że nie żyje gwiazda Beverly Hills 90210 Shannon Doherty, która była serialową Brandą Walsh. No to taka informacja, która też może szokować. Aktorka miała zaledwie 53 lata. Informację o śmierci Shannon Doherty przekazała magazynowi People wieloletnia agentka aktorki. Z ciężkim sercem potwierdzam odejście Shannon Doherty. W sobotę 13 lipca przegrała walkę z rakiem. Po wielu latach walki z chorobą czytamy w oświadczeniu. No od razu przypominają się oczywiście te sceny z serialu Beverly Hills 90210, no, który był ważny dla niektórych z nas, tych nieco starszych, ale naprawdę ten serial miał swoją wielką popularność również w Polsce i myślę, że wiele osób także podkochiwało się w Brandzie Walsh. Jeszcze jeden artykuł wart uwagi, no to właśnie kwestie związane z Euro 2024, który już za nami. Przypominamy Hiszpania, Anglia, wielki finał, no i też wielka Hiszpania w końcówce, zwycięska. To jest takie spotkanie, które trzymało nas w niepewności. Dramatyczna końcówka dała tytuł Hiszpanom. Nie trzeba było organizować żadnej dogrywki ani rzutów, konkursu rzutów karnych. Reprezentacja Hiszpanii po golu w końcówce zdołała pokonać Anglię 2-1 i sięgnęła po tytuł Mistrzów Europy. La Furia Roja potwierdziła, że była zdecydowanie najlepszą drużyną Euro 2024. Jest to takie sprawiedliwe zwycięstwo i sprawiedliwy wynik w opinii wielu kibiców, ale też ekspertów, no bo faktycznie Hiszpanom się po prostu ten tytuł należał, chociaż ta dyscyplina, czyli piłka nożna, potrafi być przewrotna. Na polskieradio.pl można znaleźć oczywiście całkiem sporo artykułów na ten temat, również o tych bohaterach turnieju. Były także polskie akcenty, czyli trener Szymon Marciniak, który był trenerem technicznym w czasie tego spotkania i otrzymał również pamiątkowy medal, więc no, mamy takie małe powody do radości. Depeche Mode, Never Let Me Down Again, to jest to nagranie, które już teraz powoli tam się rozpoczyna, ale przed godziną 5 jeszcze Jamiroquai i Virtual Insanity, także proszę zostać z nami, coś mi świta w trójce. We'll be right back.